ay luha sa iyong mga mata. Naaalala mo ang nakaraan, umibig ka ng tapat, ipinigay mo ang lahat. Ngunit iniwan ka niya, iniwan kang nag-iisa. Alam kong kailangan mo ng isang kaibigan. Kailangan mo ng masasandalan. Bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon upang tulungan kitang limutin ng noon. Narito ako muling lumalapit sa'yo. Hindi ka na mag-iisa. Narito ako sinta. At kung kailangan mo ng karami sa mundo, tawagin lang ang pangalan ko. May nagmamahal sa'yo. Kailangan mo ng masasandalan. Bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon upang tulungan kitang limutin ang noon. Narito ako muling lumalapit sa'yo. Hindi ka na mag-iisa. Narito ako sinta. At kung kailangan mo ng karami sa mundo, tawagin lang ang pangalan ko. May nagmamahal sa'yo. Narito ako sinta. At kung kailangan mo ng karami sa mundo, tawagin lang ang pangalan ko. May nagmamahal sa'yo. Narito, di ka na mag-iisa. Naluluha pa, may nagmamahal sa'yo.